السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید ہے. میرا سوال یہ ہے کیا ہر مشہور شخص قرآن و حدیث پر تبصرہ کر سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشہور ہو یا غیر مشہور، قرآن و حدیث پر صرف وہ عالم تفسیر یا شرح بیان کر سکتا ہے کہ جو اس کا ماہر ہو. ہر عالم کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ تفسیر بیان کرے یا حدیث پاک کی شرح اپنی اٹکل سے وہ بیان کرے. تفسیر بالرائے اور شرح بالرائے یہ حرام ہے، اس لیے حدیث پاک سے استدلال بھی غیر عالم کا کرنا یہ حرام ہے. مسئلہ نکالنا تو یہ ہر شخص کا کام نہیں، اس کے ماہرین بہت تھوڑے ہیں. اب آج کل تو جس کو دیکھو وہ مفسر بن گیا، مطلب وہ قرآن پاک کی تفسیر جگہ جگہ شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور ان کو خود بیچاروں کو تفسیر کے شرائط شاید معلوم نہیں ہوتا. تفسیر کے شرائط اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ کچھ تو مل جائیں گے آپ کو، اس میں تفسیر نعیمی جلد اول کی شروعات میں ابتدا میں یہ پڑھ کر اگر کوئی خوف خدا والا ہوا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ تفسیر میرا کام نہیں ہے، آخرت کی بہت بڑی جواب داری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں ضلع بریلی شریف تحصیل بہڑی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ حمزاد کیا ہوتا ہے، اور میں نے کچھ کتابوں میں بھی اس کے عملیات کے بارے میں کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں کہ حمزاد کیا ہے، اس کے عملیات کرنا کیسا ہے. جواب ارشاد فرمائیں. حمزاد یہ دراصل ہر بچہ، انسانی بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. حمزاد میں نے ساتھ پیدا ہونے والا شہزاد بادشاہ کا بیٹا، آدم زاد آدم کا بیٹا آدم ہی، تو یہ حمزاد ساتھ پیدا ہونے والا، تو یہ دراصل شیطان ہوتا ہے حمزاد، اور یہ کافر ہوتا ہے. صرف ایک حمزاد جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا، تو یہ ایک ہی حمزاد مسلمان ہوا ہے. اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی حمزاد تھے، ان کے مسلمان ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھی، تو یہی لکھا ہے فتح رضوی شریف میں کہ ایک حمزاد یہی مسلمان ہوا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خود اس مضمون کی حدیث بھی نقل کی ہے کہ میں نے اپنے حمزاد کو مسلمان کر لیا اور اب وہ مجھے اچھا ہی مشورہ دیتا ہے، ورنہ حمزاد جو ہے یہ بیکار تھا. اب جیسے ان دنوں میں شیطان قید ہوتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن حمزاد قید نہیں ہوتا، تو یہ وسوسے ڈال کر ہم کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی ترکیبیں کرتا ہے. تو اب یہ کہ حمزاد کو قابو کرنے کے عملیات، اگر یہ حمزاد ہی قابو میں آ جائے تو بات کیا بنے، بات ہی کیا رہے، یہ تنگی نہ کرے یہ. تو یہ بس عملیات، عامل لوگ، بابا جی لوگ طرح طرح کے اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں. حمزاد تو قابو میں آنا یہ سمجھ میں آ نہیں رہا، ورنہ تو انبیاء کرام قابو میں کر لیتے، اولیاء کرام قابو میں کر لیتے، یہ وسوسے ہی نہ ڈالتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، شعر کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. یا الہی اپنے آئینہ کرم کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. کیا یہ شعر پڑھنا دعا کے دوران درست ہے؟ آئینہ کرم نہیں ہے، آئینہ تو وہ جس میں ہم منہ دیکھتے ہیں، وہ آئینے، آئین معنی قانون. یا خدا اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. یہ شعر ہے سر. تو یہ شعر اس میں بھول جا، اللہ تعالی کی طرف اگر بھول جا سے مراد، ویسے مراد یہ بنتی ہے کہ یہ بھی بنتی ہے کہ یا اللہ اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، انہیں وہ یہ اس میں لکھا ہے، ڈھونڈتا ہوں میں. اس میں اللہ تعالی کی طرف جیسے بھول منسوب کی گئی ہے اور اللہ تعالی بھول سے پاک ہے. کفریہ کرامات کے بارے میں سوال جواب میں انشاءاللہ وہ صاحب تشریف لاتے ہیں نا تو میں نکلواتا ہوں انشاءاللہ. پاپا ہم دوسرا سوال چلا رہے ہیں، یا آپ اگر نکال سکتے تو نکال کے صفحہ نمبر بتا دیجئے، جب تک ایک سوال بھی چلا دیجئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، میں بڑوڑا شہر سے آصف رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے، اس وقت انگوٹھے کب چومے جائے؟ اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجئے. یہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکے تو اب کہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب چوم کر انگوٹھے آنکھوں سے لگائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق احمد سیالوی اتائی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جانی، میرا آپ سے یہ سوال کہ میں گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے اپنی ذات پر بھی مدنی ماحول بنانا ہوگا. اگر اپنی خود غصے کی عادت ہو، سنتوں پر پابندی نہ ہو، نمازوں کا ٹھکانہ نہ ہو، اخلاقیات بگڑے ہوئے ہوں، جھاڑنا لتاڑنا، چھوٹے بھائی بہنوں پر غصہ کرنا یا ہاتھ چلانا ان پر، اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر گھر میں مدنی ماحول کیسے بنے گا؟ تو اس لیے اپنا کردار درست کرے، اپنے اخلاق درست کرے، نرمی اپنائے. گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، آتے ہی آتے سلام کرے، ماں باپ کی دست بوسی کرے، قدم بوسی کرے. تو اس طرح اچھے اخلاق کے ذریعے گھر میں مدنی ماحول کی ترکیب بن سکتی ہے. اور اس کے 15 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، یہ شاید مدنی پنسورے میں بھی ہوں گے. یہ مختلف رسالوں میں ہوں گے. بیانک اونٹ میں بھی شاید تھے. یہ پندرہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے پندرہ مدنی پھول. 19 مدنی پھول مدنی نامات کے رسالے میں. 19 اچھا مدنی انعامات کے رسالے میں 19 مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 72 مدنی انعامات کا صفحہ نمبر 28-29 پہ یا رب کریم ہمیں متقی بنا کے 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول موجود ہیں. بپا اگر وہ صفحہ 241 لبیک یہ ابھی سوال ہوا کہ دعا میں یہ اشعار پڑھنا کیسا ہے. یا خدا اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 241 اور ایک شعر اور بھی اسی کے ساتھ لکھا ہے. ہے دعائے بسمل نیم جا کہ میری خطاؤں کو بھول جا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو غفور ہے تو رحیم ہے. یہ اشعار کے بارے میں پوچھا ہے. جواب لکھا ہے بھولنا کے اصل معنی یاد نہ رہنا ہے. تو اگر قائل یعنی یہ شعر کہنے والے کی یہی مراد ہے تب تو کفر ہے. اور کہنے والے نے لفظ بھولنا کو چھوڑنا کے معنی میں استعمال کیا تو کفر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں سلیم اتاری ہند گنج بکسی کابینہ گجرات کے شہر بالا سینو سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں موبائل گر جائے یا کوئی قیمتی چیز سامنے رکھی ہو اور کوئی لے کر بھاگ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائے. اپنا یا کسی کا موبائل کو لے کر بھاگے تو ایک درہم سے تو یہ زیادہ ہی قیمت کا ہوتا ہے. تو ایک درہم یا زیادہ کا اس طرح مطلب ہے کہ نقصان ہو رہا ہو کہ کوئی اپنی چیز لے کر جیسے چور بھاگا یا دوسرے کی چیز اس طرح کی لے کر بھاگا تو یہ بچا سکتا ہے اس کو اس چیز کو تو پھر نماز توڑ دے اور چور کو پکڑ لے اور اپنی چیز وصول کر لے اور بعد میں یہ نماز دوبارہ پڑھ لے. اسی طرح اور بھی طرح نقصان ہو سکتا ہے جیسے دودھ ابل رہا ہے اور اب یہ کہ وہ تو بہ جائے گا جل جائے گا تو ایک درہم یا اس سے زیادہ کا نقصان ہو جائے گا. یا بلی پینے کے لیے لپکی اور پی ڈالے گی یا گرا ڈالے گی تو ایک درہم یا زیادہ کا نقصان اگر ہو رہا ہے تو اس صورت میں نماز توڑ کر اس نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا بڑا بھائی حافظ ہے اس نے قرآن مجید بلوا دی ہے. اس کے بارے میں کچھ بابا سے کہنا تھا کہ کوئی ارشاد فرمائیے گا. قرآن کریم بھلا دیا ہے تو اس کی کافی یعنی کہ وعیدیں ہیں. وہ قرآن کریم بھلا دینے کی ایک وعید یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے, فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ کسی کو قرآن کی آیت دی گئی اور اس نے بلا دی, یعنی مجھ پر اعمال پیش کیے گئے. کچھ اس مضمون کی حدیث شریف ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے گئے, تو اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی کو ایک آیت قرآن دی گئی اور اس نے وہ بلا دی. تو اس لیے وہ قرآن کریم حفظ جس نے کیا اس کو یاد رکھے, بلائے نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فتح رضویہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں نگاہ رکھو قرآن کو اور اس سے یاد کرتے رہو, سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. البتہ قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہو, یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت و احتیاط نہ کی جائے تو ریا ہو جائے, آزاد ہو جائے. اس سے زیادہ قرآن کریم کی کیفیت ہے, اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے. اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا. بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو. اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو. واللہ تعالی اعلم و رسول کہ یہ نمازی بن کے یہاں سے جائے گا, تو کوئی قید نہیں ہے. مسلمان ہونا شرط ہے ہر مسلمان کے لیے, تربیتی کورس میں داخلہ مل جاتا ہے اس کو. بابا یہ ایک اسلام بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے کورس کیا ہے, کیا کیا سیکھا ہے خود بتا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ظہور احمد اتاری نام ہے, پاک جزولی کابینہ سے آیا ہوا ہوں. 2010 میں الحمدللہ تربیتی کورس کرنے کی سعادت ملی, اور تربیتی کورس کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا. الحمدللہ تربیتی کورس کی برکت سے ابھی امامت کو یعنی کہ ایک گاؤں کی مسجد میں امام بھی بن گیا, اور کئی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی, اور جو غسل دیا جاتا ہے میت کو عملی طریقہ سکھایا گیا وہ بھی الحمدللہ کئی کرنے کی سعادت ملی ہے, اور تربیتی کورس کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول میں آنے کی سعادت ملی, اور اس کی برکت سے الحمدللہ اپنے علاقے میں دھومے مچانے کی سعادت ملی, اور کئی اسلامی بھائیوں کے جامعات میں داخلہ کی بھی ترغیب ہوئی, جس میں ایک میرا چھوٹا بھائی غلام یاسین اتاری ہے, وہ الحمدللہ دوسرے سال یہاں اجتماع میں آنے بھی سعادت مل رہی ہے, اور الحمدللہ بہت کچھ ہی تربیت کورس میں سکھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. بیٹے آپ ماحول میں ہی نہیں تھے پہلے؟ تربیت ماحول میں نہیں تھا, ابھی بھی جو کارڈ ہے نا ایناسی اس میں ماذا اللہ داڑھی منڈی ہوئی ہے اور ماحول میں نہیں ہو بالکل. یعنی آپ داڑھی نہیں تھی, شیوڈ تھے اور داخلہ لیا اور اب یہ مدنی ہو لیا. جی جی, یہ عملی تصویر ہے تربیتی کورس کی. جی برکت جی, کی الحمدللہ. اللہ مسجد کے امام بن گئے. ماشاءاللہ. کہاں نماز ہی نہیں آتی تھی, اب مسجد کے امام بن گئے الحمدللہ. پاپا یہ رکن شورا بلال بھائی کا میسج ہے کہ ہند کے مختلف شہروں میں بھی چاند رات کے مدنی قافلوں کے بعد ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ 63 دن کا تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ. ایک مدنی منا پاپا ایک سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد ملاد رضا تاری ہے. باپا رمضان میں روزانہ رات کو سحری کے لیے عورتیں اور مرد سب اٹھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد نماز فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، یہی بتائیں گے کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر میں بھی اگر ان کو کھانا کھلایا جائے تو شاید اٹھ جائے. رمضان میں سحری میں اٹھتے اور رمضان کے بعد فجر میں بھی نہیں اٹھتے، یوں ہے جی جی. اور رمضان شریف کی ایک اپنی برکتیں، اور بس وہ ایک مہینہ ہے نا، پورا سال رمضان ہوتا نا، سارے سال روزہ رکھنا ہوتا تو شاید کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، خدا بہتر جانے. تو رمضان شریف کی اپنی برکتیں، تو جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ سارا ہی سال ظاہر نصیب تہجد کے لیے اٹھا کریں. اب سحری کرتے ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں تہجد پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے. فیضان مدینہ والے بھی اٹھ اٹھ کر جو سو جاتے ہوں گے وہ شاید تہجد تو پڑھتے ہوں گے، ترغیب تو ہے، لیکن کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو وہ چوکڑی مار کے تھال پہ بیٹھ جاتے ہوں گے کھانے کے لیے. کافی ہے نا کہ نئے نئے سائیں بھائی آئے نا تو تہجد کا پتہ نہیں ہوا شاید ان کو صحیح معنوں میں. تہجد سارے نوافل میں افضل نفلیں، یہ رات کے نوافل میں، رات کے نوافل میں افضل ہے. صلاۃ اللیل کی افضل صورت جو ہے وہ تہجد ہے، اور ویسے بھی دن کے نفلوں سے رات کے نفل افضل ہیں، اس کے فضائل بہت ہیں، پچھلے دنوں میں نے بیان بھی کیے تھے، نہیں بلکہ شاید وہ دو دن پہلے فجر میں بیان کیے تھے شاید، خیر کیا تھا اشراق چارج کے، تہجد کے بھی کسی وقت بیان کیا ہے، شاید رات میں کیا ہوگا. تو تہجد پڑھا کریں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھا کریں. فجر کے وقت جو نیند میں جو فجر نماز قضا کرتا ہے وعید عذاب عذاب. قضا نماز میں شاید ہوا تو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا چاہیے اور پانچوں وقت نماز پڑھنی چاہیے. روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہابی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر صفحہ نمبر 19 پر فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں. جو توبہ نہیں کرے گا، نادم نہیں ہوگا، رب ناراض ہوا،

قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا عطاری قادر پرامہ مدینہ الاولیاء ملتان. پاپا جان کی خدمت میں میرا یہ سوال عرض ہے, اس سجدہ شکر کے لیے کیا باوضو ہونا ضروری ہے؟ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے, اس سجدہ شکر کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں, دونوں ضروری ہے, باوضو بھی ہوں اور قبلے کی طرف رخ بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں سجدہ شکر بھی نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عبدالرؤف, پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ملک وارڈ, ڈسٹرکٹ منڈی, بہاؤدین. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ بہار شریعت حصہ اول میں ایک جگہ پر لفظ زنار لکھا ہوا ہے جس کا مطلب دھاگا ہے, جس کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کو نہیں پہننا چاہیے. برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زنار لفظ ہے اور یہ غیر مسلموں کا شعار ہے. غیر مسلم یہ ہنود پہنتے ہیں اور یہ کمر پہ باندھتے ہیں, ہے اس میں کفریہ کلمات میں زنار کا یاد پڑتا ہے. اگر مل جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں. وہ مخصوص بٹا ہوا دھاگا ہوتا ہے غالباً. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ردی میں اخبار استعمال, مثلا نان جو اخبار میں ڈال کر دیتے ہیں یا سموسے یا کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں, لوگ اسے استعمال کر کے کچرے وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں, اس میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں, اس مسئلے میں کچھ مدنی پولیس ساتھ فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی آرٹیکل ہو, اللہ اور رسول کے نام ہو, حدیثیں لکھی ہوں, تو اس طرح کے کاغذ میں تو بنڈل پڑیا بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اخبار عام طور پہ ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتے, بلکہ عبداللہ کسی کا نام ہے تو اس پہ بھی لفظ اللہ لکھا ہے, کسی کا نام غلام محمد ہے تو اس میں لفظ محمد موجود. پھر خود حروف تہجی الف با تا فا یہ بھی قابل احترام ہے کہ یہ قرآنی حروف ہے, تو اس لیے وہ اخباری کاغذات کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر دیں. اور پڑیا بنڈل وغیرہ بنانے کے لیے سادے کاغذ بھی آتے ہیں، شاپر آتی ہے، لیکن یہ اخبار سستے پڑتے ہوں گے، چند سکے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو ادب کیجئے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 483 میں افعال کفر کی چار مثالیں نمبر 1 جو مجوسیوں کی مخصوص ٹوپی پہنے یا زنار باندھے بلکہ کوئی اپنی کمر میں یوں ہی رسی باندھ کر کے یہ زنار ہے اس کے یہ افعال کفر ہیں. زنار کی اصل صورت کیا ہے؟ یہ کمر پر رسی باندھ کر بھی اگر اس کو زنار کا تو یہ بھی کفریہ فعل ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ زنار یہ کمر پر باندھا جاتا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد اسلام عطاری، جامعۃ المدینہ میاں والی. پیارے باپا جان کی برگاہ میں عرض ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کو سخی بادشاہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. پیارے باپا جان آپ کی برگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ میاں والی آپ تشریف لائیے. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. اللہ تبارک و تعالی کو سخی کے لفظ کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے. سخی اور جواد، جود اور سخا میں فرق ہے. یہ اس میں اس کی تعریفات بھی ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا. سخی وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس بھی رکھے اور دوسرے کو بھی دے، اور جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہ رکھے سبھی دے دے. جود کی تعریف ہے، مزید وہ دیکھ کے اس میں بتاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی کو سخی داتا بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ داتا بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی کو. بندے کو داتا کہہ سکتے ہیں، اللہ کو داتا نہیں کہہ سکتے. یہ عربی لفظ بھی نہیں ہے، یہ شاید ہندی لفظ ہے. داتا کے معنی یہ ایک محدود معنی میں آتے ہیں، اور اللہ تعالی کسی بھی محدود صفت کا حامل نہیں ہے. اللہ تعالی کی ہر صفت جو ہے وہ اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، اس کی شان لامحدود ہے. یہ سخی کے تعلق سے مرآت المناجیح جلد 4 صفحہ 199 پر ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں، سخی وہ جو خود کھائے اوروں کو بھی کھلائے، جواد وہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے. اسی لیے رب کو سخی نہیں کہتے، جواد کہتے ہیں. فتح رضویہ شریف جلد 27 میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ کا جواد ہونا اپنا ایمان، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وارد نہیں، شریعت میں ایسا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کو جواد کہا جائے, سخی نہ کہا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخی بادشاہ یا سخی داتا نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ. سر پہ امامہ, رخ پہ داری جی رہے, سر پر زلفیں اکثر, نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک جھوٹ کے خلاف جنگ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ایک سوال ہے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام ڈاکٹر محمد ندیم اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لایا ہوں. آپ سے سوال ہے کہ ہمیں میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بعض اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے. مثلا جب کسی مریض کو کینسر کا مرض لاحق ہو تو اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ مریض کو اس کے بارے میں نہ بتائیے, تو کیا اس صورت میں ہم مریض کی جان بچانے کے لیے اس سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میرا نگرانی شورا سے بھی ایک عرض ہے کہ ہیلتھ ٹی وی ہیلتھ پروگرام بھی چلایا جائے میرے لیے. کیا حال ہے جی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے ذہن بنایا ہے کہ مدنی چینل پر اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں ڈاکٹرز ہمارے جو ماحول کے بھی ہیں وہ آئیں اور ہم طبی علاج کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مشورے اور جو اس معاملے میں معلومات ہے وہ فراہم کر سکیں. یہ ہمارے سلسلوں میں وہ ایک جو کہتے ہیں کیو میں شامل ہے. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ بھی مدنی چینل پر شروع کریں گے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہوں گے اور ان سے ہم مختلف امراض کے بارے میں صبح جواب کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم ناظرین کی کالز بھی لیں گے. سبحان اللہ. کسی کو کینسر وغیرہ ہو گیا, رپورٹ میں ڈکلیئر ہوا, تو اس کو ٹینشن سے بچانے کے لیے آج کل جھوٹ بولنے کا رواج ہے. لیکن اب یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مریض کی جان بچانے کے لیے اس کو بتاتے نہیں ہیں, نہیں بتائیں گے تو یہ بچ جائے گا, مرے گا نہیں. اچھا, لیکن اب تو سنا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو کینسر کا بتاتے ہیں تاکہ وہ علاج میں تعاون کرے. یہ ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے کہ اب ایسا ہے کہ نہیں ہے. اب بتا دیتے ہیں, البتہ گھر والے چھپاتے ہیں, گھر والے نہیں بتاتے, تو ڈاکٹر مریض کو بتا دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہم چھپاتے تھے کہ اس کو کینسر کا, ہم سی اے کہتے ہیں اس کو, جس کو بھی بتانا ہوتا ہے اس کو سی اے ہو گیا, کینسر نہ کہیں اس کو سی اے ہے. لیکن اب ہم اپنے پیشنٹ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بابا جان, ہم کیونکہ میرا چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں میں, تو بعض وقت بچے وینٹ پر بھی ہوتے ہیں, بعض وقت بہت زیادہ سک ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کے جو لاحقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مدر کو نہ بتانا کہ یہ بچہ بہت زیادہ سیریس ہے, کہ وہ پریشان نہ ہو جائے. ہمیں وقتاً ایسی بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کینسر کے امراض میں بھی بعض کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اب بچے کا مرض ہو تو بچے کو کینسر بولیں گے تو اس کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے, ماں سے چھپانا پڑتا ہے. تو اس کی مطلب صورتیں کہ جیسے کہ مریض کو یعنی کہ اس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اب جیسے کینسر کا رپورٹ آیا تو گھر والے اس کو بولیں گے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کینسر ہے, آپ کا رپورٹ, آپ کی رپورٹ کلیئر ہے, کلیئر آ گئی, جو بری بیماری کا جو خطرہ تھا نا وہ ٹل گیا ہے, ایسے کینسر نہیں ہے آپ کو, ٹل گیا خطرہ. اس طرح کے جملے بول کر اس کو سیٹ کرتے ہیں. کوئی خاص مرض نکلا نہیں رپورٹ میں, یا کہیں گے ڈاکٹر ابھی اصل بیماری پہچان نہیں پائے, اس کے لیے کوشش جاری ہے. یہ سب گناہوں بھرے جھوٹ کی مثالیں ہیں, اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ گناہ ہے. بلکہ ایسے موقع پر بعض اوقات مریضوں کو بتا دینا دینی اعتبار سے مفید ہوتا ہے, مثلا کہ وہ توبہ کر لے گا, یا وصیتیں وغیرہ بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہیں تو وہ وصیتیں کر لے گا جو اس پر واجب ہیں, جو کفارے اس پر لگے ہوئے, وہ کہہ دے گا کہ بھئی میں حج پر گیا تھا تو میرے اتنے اتنے کفارے لگے ہوئے تھے, ابھی میں نے دم اور یہ دیا نہیں, دیکھو یوں یوں کر لینا سر, میرے اتنی قسم اتنی قسموں کے کفارے باقی ہیں. خیر یہ بہت سمجھدار آدمی ہو, خوف خدا والا ہو, اور وہ اس طرح بھی یعنی یہ واجب ہوتی ہے, اس طرح کے واجبات کی وصیتیں, یا مجھ پر فلا فلا کا قرض ہے تو وہ تم لوگ دے دینا وغیرہ, جبکہ اس کے پاس مال ہے تو اس مال سے وہ قرض دینے کی وصیت کر دے, یا ریکویسٹ کر دے اپنی اولاد کو کہ تم دے دینا, میرا قرضہ میں ابھی تک ادا نہیں کر پایا. تو یہ دینی فائدے بہت ہیں اس کو بتانے میں, اور بعضوں کا دنیاوی اعتبار سے بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر مقابلے کے لیے یعنی مرض سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے, اور علاج اور پرہیز کے تعلق سے تعاون کرے. اب بتانا بہتر ہے یا نہ بتانا بہتر, یہ ڈاکٹر کے مشورے ہی سے طے ہو سکتا ہے, کہ بعض صورتوں میں بتانے سے خطرہ ہوتا ہے کہ ایک دم ٹینشن کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ جائے, کینسر ہو یا کوئی سا بھی مرض ہو وہ ایک دم بڑھ جائے, اور وہ پہلے کھڑا تھا ابھی لمبا ہو جائے بستر میں. تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی, کوئی یعنی کہ وہ اپنے پہلو دار بات کرنی ہوگی جس کو توریا کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر اس کو سمجھو کہ بخار بھی ہے اور ٹی بی بھی ہے, اب اس کو ٹی بی بتانا نہیں چاہتے کہ ٹی بی بتائیں گے دیکھ دیں یہ ہائی ٹینشن والا مریض ایک دم دل پہ لے لے گا اور یہ تو لمبا ہو جائے گا اور دو چار اور امراض گلے پڑ جائیں گے اس کے. اب اس کو ٹی بی بھی ہے اور بخار بھی ہے, تو اس کو یوں ایک بات بتا دی جائے کہ آپ کو بخار ہے, یہ پہلو دار بھی بات نہیں ہوئی تو درست بات ہوئی, لیکن اب وہ ٹی بی کا وہ پوچھے گا نہیں. خیر یہ اب اصل وہ وقت بھی چلا گیا, 35 ہو گئے, 5:35, انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم کل دوپہر کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب, یا رات کو اٹھا لیتے ہیں لیکن اس وقت کے ناظرین الگ ہوں گے, رات کے الگ ہوتے ہیں, اب ادھورا چھوڑا ہے نا, تو رات کو بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ یہ ہو سکا تو دن کو بھی اٹھا لیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے میں نے ابھی توریہ کی مثال دی نہیں ہے, وہ مثال جو دی نا کہ بخار ہے ٹی بی کا, ٹی بی والے کو, تو یہ توریہ نہیں ہے, یہ تو سچ ہے کہ بخار تو ہے اس کو, لیکن اصل مرض اس نے چھپایا اور یہ کہنا کہ اور کچھ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ میں مزید وہ کل دوپہر کو عرض کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ, توریہ کی مثال انشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے,